राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 19 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनासर में हुआ। राम कहते हैं अहम से रहित कैसे हो, ये तात्पर्य है। स्थूल से सूक्ष्म से लेकर अमात्रि ब्रह्म तक अहम का विस्तार है, तब हम अपने को इनसे बड़े विस्तार वाले अहम से रहित जाने का सहित जाने या सहित जाने समझेंगे। वो आप रहित से सहित जाने वो तो आपकी मर्जी है, पर अहम है निर्ममो निरहंकार ये आया है, 2 बार आया है ये गीता में, ऐसे 3 बार आया है, पर निर्ममो निरहंकार 2 बार आया है। एक तो कर्मयोग में आया है, भक्ति योग में आया है। निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति और निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ऐसा श्लोक आता है। तो निर्मम और निरहंकार कैसे हो, यह तो कहते हैं कि सूक्ष्म स्थूल कारण और अमात्रि ब्रह्म तक अहम है, यह आपने अपनी धारणा बताई है। यह संसार मात्र अहम का ही कार्य है, अहम का ही कार्य सब संसार मात्र 3 लोग और 14 भवन और ऐसे अनेक ब्रह्मांड अहम का ही कार्य है। ये अहम से ही उत्पन्न है सब सृष्टि। तो अहम है वो इतना विलक्षण है कि जिसके साथ मिलाओ वैसे ही हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के साथ मिला तो ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय वेश शूद्र हो जाएगा, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ग्रस्त हो जाएगा। आप शरीर के साथ मिला शरीर के साथ और शरीर के सिवाय मैं धनी आदमी हूँ, मैं जागीरदार हूँ, धन के साथ आम मिल गया, पृथ्वी सब में जागीर धन जागीर जागीर दौरे में जागीरदार हूँ, मैं राजा हूँ, राज्य के साथ मिल गया, मैं कुर्दी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं पंगा हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपढ़ हूँ, बुद्धि के साथ में, बुद्धि के साथ गुणों के साथ में अहम मिल गया। अहम मामूली चीज नहीं है। अगर अहम पर विजय पा ले तो आप तत्वदी हो जाएंगे, जीर्ण मुक्ति हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे, भक्त सब हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ऐसी बात है। अहम से रहित कैसे हो ये प्रश्न है। अब प्रश्न है कि अहम से रहित कैसे हो, तो पहले मैंने बताई थी बात, वो ध्यान देने की है, मेरी बात की तरफ ख्याल करें। ख्याल आप करते ही हैं, आई हैं सुनने के लिए, परंतु विशेष प्रार्थना है कि ध्यान दें। अहम से आपको रहित होना हो तो सबसे पहले 2 बात समझने की आवश्यकता है, खास 2 बात। एक तो निर्ममो निरहंकार भगवान कहते हैं, तीनों बताऊं, कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, तीनों में निर्ममो निरहंकार कहते हैं भगवान। भगवान की उक्ति बहुत विलक्षण है, दूसरे शास्त्रों से विचित्र है गीता। आप माने न माने आपकी मर्जी है, समझे न समझे जो स्वतंत्रता है आपकी, परंतु गीता विचित्र है। जहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिस्तथा, ऐसा आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। और इससे दूजी प्रकृति है जीव भूत महाबाहो एदम धार्यते जगत, वो जीव भूत जो परा प्रकृति है इसने ही संसार को धारण कर रखा है, संसार मात्र को धारण कर रखा है अहम ने, कि साफ कहा भगवान अपरेयम इतस्पन्याम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। तो जगत मात्र को धारण करने वाली परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति को जीव रूप बताया, जीव रूप बताया, प्रकृति नाम का था जीव भूतम बताया। और 15वें अध्याय में जहाँ ममेय वांशो जीव लोके जीव भूत बताया, वहाँ पुल्लिंग बताया, यहाँ प्रकृति स्त्रीलिंग जीव भूता, वहाँ जीव भूता। और अध्यात्म करके नपुंसक लिंग बताया, तो अहम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीन लिंग है, वास्तव में लिंग रहित है, ये तात्पर्य इसका। तो अहम है उसमें दो बात खास ध्यान देने की है, एक तो अहम रहित हम है ये अनुभव हो जाए तो रहित हो सकते हैं, तो अहम से रहित हम है ये अनुभव होना चाहिए, तो हम अनुभव से रहित हो तो अनुभव होने से बहुत सूम हो जाती है बात, तो मिटाने बड़ी सरल होती है। तो अहम रहित हम है ये अनुभव हो जाए, और दूसरी बात है वो अहम रहित हम है, तो दूसरी बात ये है कि जिससे रहित होना भगवान कहते हैं तो हम रहित हो सकते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, तो निर्मम निरहंकार भगवान कहते हैं, इस बात को विश्वास करो कि निरहंकार हम हो सकते हैं, निर्मम हो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, ये भक्ति में बारवा ध्यान आता है। और अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ज्ञान मार्ग से निर्मम होता है, निरहंकार होता है। तो निरहंकार ज्ञान मार्ग में होता है, वह अहंकार रहित पहले होता है, ममता से रहित पीछे होता है। और भक्ति में और योग में ममता रहित पहले होता है, अहंकार रहित पीछे होता है, ये क्रम है गीता का। तो अहंकार रहित भगवान कहते हैं, इस वास्ते विश्वास करो कि अहंकार रहित हम हो सकते हैं, और हमारा अनुभव हो जाए अहंकार रहित तो हम अहंकार रहित हो जाए, दो बात है। तो भगवान कहते हैं ये तो आपको सुना दिया मैंने, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी, ज्ञान योग में, योगास्त्रयोग या तीन योग बताए, तीनों योगों से बता दिया अहंकार रहित होना है। अब अनुभव करें हम कि अहंकार रहित है हम, तो अनुभव के लिए मैंने एक दो बार पांच बार नहीं कहा है, बहुत बार कहा है। आपको अनुभव हो जाएगा आप अहंकार रहित है, ये बहुत बार कही है मैंने बात, परंतु बात ये कि आप ख्याल कम करते हैं, उस बात को पकड़ते कम है, व्याख्यान समझ लेते हैं, व्याख्यान नहीं है ये बात, ख्वास समझने की अपनी खुद की बात है ये। तो ये बात मैंने कही है वो फिर कह दूं तोते की तरह, मैं तो कह दूंगा राधे श्याम सीताराम राधे श्याम कर दूंगा, पर आप कृपा करोगे तब होगा। हाँ जी, तो फिर अनुभव हो गया तो फिर कृष्णता कैसे रहेगी? हाँ विश्वास में तो कठिनता रह सकती है, अनुभव होने पर कठिनता नहीं रहती। तो आप अचिंत हो जाएंगे बिल्कुल, तो अहम नहीं रहेगा, अहम रहेगा तो अचिंत नहीं होंगे। अचिंत का अभिमान होगा, अहम रहते हुए अचिंत होने का अभिमान रहेगा। समाधि को तो समाधि का अभिमान रहेगा, अहम रहित नहीं होंगे। और आप ये अनुभव हो गया कि अचिंत होने से अनुभव रहित हम होते हैं, तब अहम रहित कैसे हो ये प्रश्न नहीं रहता, फिर तो हल हो जाता है। तो अहम रहित आप हैं, ये अनुभव। और भगवान कहते हैं अहम रहित हो जाओ, तो अब हम नहीं हो सकते, वो भगवान कह नहीं सकते। भगवान कहते हैं वो तो हमारी अवस्था को कहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं स्वास्थ्य अहंकार रहित हो जाते हैं। और जब आपको अचिंत अवस्था में अहंकार रहित का अनुभव हो गया, तो बस फिर तो अनुभव रहित रहो। भले 2 मिनट लगो, 10 मिनट ला जाओ, कोई हर्ज नहीं। उसमें लगाने के बाद में अहम से रहित अनुभव होने पर तो अहम से रहित होना बड़ा सुगम हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है। हम अहम से रहित हैं, हमारी स्थिति अहम से रहित है, तो अचिंत होकर आपने देखा है तो उसमें से अहम रहित हो जाओ। अब मैं बताऊं, हरेक का अनुभव हो जाए, अचिंत हो उनके तो अनुभव होता है, परंतु हरेक का अनुभव हो जाए ऐसी बात बताता हूं। आप सबको अहंता से रहित मैं हूं ये अनुभव हो जाए, वो बात बताता हूं। जागृत और स्वप्न में अहंकार रहता है, और गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता है। वो अहंकार का संबंध विच्छेद नहीं होता है, किंतु अहम है अविद्या में लीन हो जाता है, आपके साथ नहीं रहता। आप अविद्या में लीन नहीं होते हैं, आपका स्वरूप भगवान का साक्षात अंश है। इस वास्ते अविद्या आप पर कब्जा नहीं करती, अविद्या अहंकार पर कब्जा करती है, क्योंकि अहंकार वो प्रकृति का कार्य है। इस वास्ते अहंकार पर प्रकृति का अधिकार है। तो अहंकार रहित आप होते हैं, और स्वयं से आप जागृत रहते हैं, आप स्वयं लीन नहीं होते हैं। अहम लीन होता है गाढ़ सुषुप्ति में, ये आपका अनुभव मैंने कई बार बताया। अब आप ध्यान कम देते हैं, जैसे जागता हूं तो मैं जागृत हूं, स्वप्न में मैं देखता हूं तो जागृत की तरह ही कार्य करता हूं, और सुषुप्ति में मैं कार्य करता हूं ये नहीं रहता है। मैं अभी सोया हूं ये याद नहीं रहता है। सोते समय में गाढ़ नींद में ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं अभी अहम से रहित हूं, सोता हूं, ये नहीं, सुषुप्ति है, गाढ़ नींद है, ये ज्ञान नहीं रहता है। जब जागृत में आते हो तब कहते हो कि मैं ऐसे सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। ये दो बात कहता है, एक तो सुख का अनुभव, एक कुछ भी पता नहीं था। इस दो बात का अनुभव आप कहते हो, तो ये हुई स्मृति, ये अनुभव नहीं है। अभी अनुभव की याद है, तो गाढ़ सुषुप्ति में आप अहम से रहित रहे, ये खास बात है समझने की। क्योंकि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था ये जो आपने कहा, इससे सिद्ध हुआ कि आपके साथ अंतःकरण और इंद्रियां नहीं थी, इनसे रहित आप थे। पता होता है इंद्रियां से, अंतःकरण से। अंतःकरण है वो बहिःकरण है, जो करण है, ज्ञान करण से होता है, संसार का, परमात्मा का नहीं। कर्ण नहीं था उस समय में, कर्ण लीन हो गए, अंतःकरण भी लीन हुआ, बहिःकरण भी लीन हो गए। तो लीन होने पर पता नहीं था, ये बात होती है। तो पता नहीं था ये तो पता है कि नहीं आपको, तो आप थे, बताने वाला रहा, हाँ तो पर अहम नहीं रहा, अंतःकरण बहिर्करण नहीं रहे, बताने वाला रहा तो बताने वाला अहम से रहित रहा, अहम लीन हो गया, आप लीन नहीं हुए, ये अनुभव है। तब तो स्मृति होती है, स्मृति जो होती है वो अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति किसका नाम है? अनुभव तो जन्य हो और ज्ञान हो, ज्ञान अनुभव का भी होता है और स्मृति का भी होता है, और वो पुरानी हो उसको स्मृति कहते हैं। जैसे अपने को याद आ गई, तो याद आ गई तो पुरानी बात है, अभी की नहीं है। ये जो मैं सुख से सोया था कहते हो, सुख से सोया हूं नहीं कहते हो, और मेरे को कुछ पता नहीं था ये था कहते हो, ऐसा नहीं पता नहीं है ये नहीं कहते हो, क्या है ना ये? कुछ पता नहीं था, सुख से सोया था क्यों कहते हैं? अभी वर्तमान में आम से रहित आप नहीं है, उस समय में अंग रहित थे आप, सुख से सोए सुख का अनुभव और सबके अभाव का अनुभव, तो अहं के अभाव का अनुभव है वो। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, गहरा उतर को बोलना, अटपटांग बात मत कहना भाई, इसी विषय में पूछो। निरंतर जो चीज कभी होती है वो कभी होती है ऐसी नहीं, सदैव होती है, और कभी भी नहीं होती है वो कभी नहीं होती है। तो आपके अहंकार से कार्य होते हैं कि नहीं? अभी सब है, अभी काम करते हो अहंकार दिखता है कि नहीं? और उस समय में नहीं रहता है, तो ये सब समय में नहीं हो सकता है, किसी समय भी नहीं हो सकता है, वो सब समय में नहीं होता है, नियम है। और किसी समय होता है, किसी समय नहीं होता, तो वो नहीं होता है। ये हमारी पुस्तक है ना, उसमें लिखा है, क्या साधन रहस्य, क्या नाम है इसका? सहज साधना, सहज साधना लिखा है, प्रकरण है ये सहज साधना में। किसी समय भी नहीं है तो किसी समय भी नहीं है वो, ये सिद्धांत है। अब इसको गहरा उतरो आप, किसी समय किंचित समय भी नहीं है वो सदा के लिए नहीं है, सदा के लिए होता है उसको किंचित समय भी नहीं हो ही नहीं सकता वो, किसी समय भी नहीं हो सकता, वो सदा रहता है। ना सुतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता कभी, और जिसका अभाव होता है वो कभी भाव नहीं, सदा ही अभाव है उसका। ये समझ में आएगी नहीं बात? कम आई समझ, ख्याल कम किया है। प्रकरण का प्रकरण लिखा है, किसी समय में किसी किंचित समय में भी नहीं है तो सदा के लिए नहीं है वो, केवल पकड़ा हुआ है, माना हुआ है। कभी भी अभाव होता है तो सब समय में अभाव है उसका, यह सिद्धांत है। अब इसमें गहरे उतर सोचो, आपको समझ में ना आए तो बोलू। ये बात मैंने कही कि किसी समय में नहीं है वो किसी समय में भी नहीं है, इसका अर्थ सब नहीं समझे होंगे। सब जितने भाई है वो इसको ठीक समझ नहीं है, मानो किसी समय में भी उसका अभाव होता है, तो वो सदा ही अभाव है उसका। सदा अभाव नहीं होता, वो किसी समय में उसका अभाव नहीं होता है, उसका भाव सदा ही रहता है। इस बात ना असतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ये आधा श्लोक गजब का श्लोक है। ये ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत का भाव विद्यमानपना है ही नहीं, असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं कभी। असत असत ही है, सत सत ही है, ये बात है। हाँ हाँ ये अच्छा, किसी समय में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी अवस्था में नहीं है, कभी भी नहीं है, वो सदा भी नहीं है, सदा के लिए नहीं है। ये बात आपने पहले पूछी थी, मैंने कही भी थी और फिर भी कह देता हूँ, ध्यान दो। जिस समय में वस्तु है उस समय में वो नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं मुख्य है, मुख्य नहीं है। किसी समय में नहीं है तो अभाव है ना उसे, किसी समय, किसी समय अभाव है ना, उस समय भाव दिखता है, उस समय भी अभाव। अब ध्यान दो थोड़ा विस्तार से कहता, जैसे एक आदमी 50 वर्ष तक धनी रहा और 91 वर्ष में दिवाला निकल के अंदर धन हो गया, ऐसा होता है ना, कल्पना करो ऐसा होता है ना। अच्छा 50 वर्ष के बाद धन निर्धन हुआ तो 50 वर्ष पहले भी निर्धन था क्या? किसी समय में नहीं है तो किसी समय नहीं था, अभी किसी समय नहीं है, ये भी तो भूत हो जाएगा। अभी नहीं है तो ये अभी का वर्तमान का भूतकाल हो जाएगा कि नहीं, है नहीं? नहीं होगा तो पहले भी नहीं था, ये बात सिद्ध हो गई। 50 वर्ष से पहले 51-52 वर्ष पहले धनी नहीं था, तो पहले एक समय धनी नहीं रहा तो पहले भी धनी नहीं था। ये आई नहीं समझ में, नहीं समझ में बोलो फिर आगे चले। सबसे पहले ये बात समझो, कहते 50 वर्ष धनवान रहा, वो 50 वर्ष से पहले निर्धन था और 50 वर्ष के बाद निर्धन हुआ तो धन का अभाव हुआ ना, आदि में नहीं पीच अंत में नहीं हो गया। अब 50 वर्ष तो धनवान है, अब शंका तो यही है, आपकी शंका तो यही है ना, 50 वर्ष तो धनवान हुआ। अब इसको बताऊं, वो 50 वर्ष हुआ, वो एक पहला वर्ष चलेगा, 1 महीना हुआ उसको धनी हुए हुए, तो 50 वर्ष में 1 वर्ष 1 महीना कम हो गया कि नहीं, तो 1 वर्ष 1 महीना तो निर्धन हो गया वो, नहीं हुआ? 1 महीना निर्धन, 50 वर्ष निर्धन कैसे हो जाएगा? जब 1 वर्ष 1 महीने में निर्धन नहीं हुआ तो 50 वर्ष निर्धन कैसे हो जाएगा? मानो एक एक महीना धनवान पने का कम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, ये समझ में आएगी नहीं बात? आगे ना तो धनवान कहाँ रहा, धन पहले नहीं पीछे नहीं, वर्तमान में नहीं में जा रहा है धन, वर्तमान में निर्धनता में जा रहा है धन, तो वो क्यों उस समय में धनवान आप नहीं हो, गए मैं आपको निर्धन तो हो रहे हो निरंतर, हो नहीं रहे हो आप निर्धन हो ही, आपके साथ धन का संबंध हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ख्याल में आया नहीं, ठीक आ गया ना? ऐसे अहंकार रहित आप हुए हो तो पहले अहंकार रहित नहीं थे, पीछे अहंकार रहित नहीं होंगे, पर जिस समय में अहंकार रहित हुए तो अहंकार रहित साफ सुधा के बोलिए हो गए। आई नहीं आज समझ, बात नहीं है, पर धनी के दृष्टांत से आप समझो, धनी आदमी हुआ तो एक महीना धनी उन्हें हुआ है तो 50 वर्ष में एक महीना कम हो गया कि नहीं, तो एक महीना तो निर्धनता आएगी। अब एक वर्ष बीत जाएगा तो 49 वर्ष धनवान रहेगा, एक वर्ष वो नहीं रहा। ऐसे 25 वर्ष हो गए तो 25 वर्ष तो निर्धन हो गया ना, 25 वर्ष निर्धन फिर है, 25 वर्ष बीत साथ निर्धन हो जाएगा, तो निर्धनता तो निरंतर आ रही है। पहले निर्धन, पीछे निर्धन, वर्तमान में निर्धन, तो निर्धन ही हुआ। किसी समय भाव है तो भाव है, किसी समय अभाव है तो स्वतः के लिए भाव है उसका। अब ख्याल में आएगा नहीं आया तो शंका करो, फिर कर दो। ऐसे हर एक विषय को समझा जाए तो ठीक आ जाएगी बात समझ में। आप लोगों को ख्याल में आएगी नहीं है पता नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।